ես լինեմ մարդեն։ Տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե, մշակութային լուրեր։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հասարակայնության հետ կապերի բաժինը տեղեկացնում է, որ Խաչատրյանի 6-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակում հոկտեմբերի 20-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կամերային երաժշտության երեկո էր։ Կարեն Շալգադյանը, Լիլիթ Զաքարյանը եւ Ավետիք Զախարյանը հանդիսատեսին ներկայացրել են Արամ Խաչատրյանի կամերային գործիքային ստեղծագործությունների ընտրանին։ Համերգային երեկոյի ընթացքում Կարեն Շալգադյանը եւ Լիլիթ Զաքարյանը ներկայացրել են մեծանուն կոմպոզիտորի երկ-պոեմը Աշուխների հիշատակին, դիմակահանդես դրամայի համար գրված երաժշտությունից Նոկտյուրնը, թիվ 1 պարը։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 18-ին մեկնարկած Խաչատրյանի 6-րդ միջազգային փառատոնն առաջկա 1-ամսվա ընթացքում 9 համերգային երեկոների միջոցով կներկայացնի 20-րդ դարի մեծագույն հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի երաժշտական ժառանգությունը։ Հայտնի դիրիժոր Դեբորա Վոլդմանը հանդես կգա Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի հետ։ Դիրիժորը կղեկավարի նվագախմբի հոկտեմբերի 28-ին ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կայանալիք համերգը։ Համերգն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանատան աջակցությամբ։ Նշենք, որ Դեբորա Վոլդմանը ծնվել է Սան Պաուլոյում, երաժշտությամբ սկսել է զբաղվել Բուենոս Այրեսում։ 2002-ին կատարելագործվել է Ֆրանսիայում Փարիզի երաժշտության և Պարի բարձրագույն ազգային կոնսերվատորիայում։ Որպես հրավիրյալ դիրիժոր հանդես է եկել մի շարք հայտնի նվագախմբերի հետ։ 20-րդ դարի լավագույն գրողներից մեկի Էռնեստ Հեմինգուեյի նախկինում չհրատարակված երկու պատմված կհրատարակվի 2019 թվականին։ Խոսքը Մոնումենտ և Հնդկացիների երկիրն ու Սպիտակների բանակը պատմվածքների մասին է, որոնք Հեմինգուեյը գրել է 1950-ական թվականներին որպես հռչակավոր ու մահն է գուժում զանգը վեպի հավելումներ։ Բացի նշված երկուսից հավաքածուն կներարի նաև օգոստոսին հրատարակված Room on the Garden Side պատմվածքը։ Հայտնի է, որ 1956 թվականին Հեմինգուեյը 5 պատմվածք է գրել, որոնցում պատմել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին որպես թղթակից մասնակցելու իր փորձի մասին։ Նոբելյան դափնեկիր Հեմինգուեյը մասնակցել է երկրորդ աշխարհամարտին 1944 թվականի օգոստոսին ամերիկյան զորքերի հետ մտել է Փարիզ։ Նա բրոնզե աստղ մեդալի է արժանացել ցուսաբերած խիզախության համար։ Հանրահայտ երգչուհի Ավրիլ Լավինը խոստովանել է, որ 2 տարի շարունակ տառապել է լուրջ հիվանդությամբ, ինչի հետևանքով դադար էր տվել իր երաժշտական կարիերայում։ Երգչուհին պատմել է, որ բեմից բացակայել է, քանի որ նրա մոտ հայտնաբերել էին Լայմի հիվանդություն։ Լավինի խոսքով նրա վիճակը կտրուկ վատարացավ 2014 թվականին, երբ նա մեկներ էր հյուրախաղերի։ Ես անկողնում անցկացրի շուրջ 2 տարի։ Բժիշկները ոչ մի կերպ չէին կարողանում ճիշտ ախտորոշում տալ, հիշում է երգչուհին։ Նա պատմել է, որ աստիճանաբար սկսել է ավելի լավ զգալ իրեն և նրան հաջողվել է հաղթել հիվանդությունը։ Միացյալ Նահանգներում 57 տարեկանում կյանքից հեռացել է կինոռեժիսոր Դենի Լեյները, որն առավելապես հայտնի է Սոպրանոների կլանը սերիալի, Խուլիգաններն ու խելոքները, Հարոլդն ու Կումարը ֆիլմերի շնորհիվ։ Ռեժիսորը մահացել է հոկտեմբերի 18-ին ծանր հիվանդության դեմ տևական պայքարից հետո։ Հայտնի է, որ ռեժիսորը հիվանդ էր թոքերի քաղցկեղով։ Պրոդյուսեր Հրոս Պուտմանը, որը Լեյների հետ համագործակցության հարուստ փորձ ունի, նշել է, որ դա մեծ կորուստ է։ Պուտմանի խոսքով Լեյներն իր գործում իսկական պրոֆեսիոնալ էր ու միշտ նկարահանման խմբից ու դերասանական անձնակազմից պահանջում էր 100%-անոց արդյունք։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Какой будет наша встреча? Мечтал остаться вдвоем в этот летний вечер. Я представлял, как нежно глажу твои плечи. И так хотелось, чтоб момент этот длился вечно. Не дождавшись тебя, я бегу в ночь. Я так боюсь признаться, вдруг прогонишь прочь. Набираю твой номер, но почему-то молчу. Ты положишь трубку. Я закричу. Ты просто моя. Так радуй выше, чем улыбка твоя, бесценная моя. Ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя. Любимая моя. Ты просто моя. Ты просто моя. Не так радуй выше, чем улыбка твоя, бесценная моя. Ты просто моя. Для меня на целом свете роднее тебя. Прошу один в лабиринтах этих улиц, но читает на глазах, откуда этот страх. Моя душа, она твоя, тебе дарю. Я надеюсь, что сейчас не чушь несу. Я не смыкал глаз последние трое суток, все размышлял, не обрел, но потерял. Моя любовь, возможно, ты иллюзия. И из последних сил я отпущу тебя. Не дождался тебя, я бегу в ночь. Я так боюсь признаться, вдруг прогонишь прочь. Набирает твой номер, но почему-то молчу. Ты положишь трубку, я закричу. Ты просто моя. Ты просто моя. Мне так радуй выше, чем улыбка твоя, бесценная моя. Ты просто моя. И нет для меня на целом свете.

Բացում ենք Խաչմերուկ ծրագրի խճանկար էջը, թեման ինչպես մարզել հիշողությունը։ Եթե տարեց մարդը դժվարանում է հիշել նոր ինֆորմացիան, եթե նա հաճախակի է նույն հարցը տալիս, երկար ժամանակ չի կարողանում հայտնի արտիստների ազգանունները, հայտնի ֆիլմերի անվանումները հիշել, շուտ է մոռանում վերջին իրադարձություններն ու դրանց հաջորդականությունը, ուրեմն միջոցներ ձեռնարկելու ժամանակն է։ Հիշողությունը լավացնելուն կօգնեն տրամաբանական խնդիրներ լուծելը, խաչբարեր, սկանվորդներ, խճանկար հավաքելը, այն ամենը, ինչը գլխուղին ստիպում է աշխատել, այսինքն մտածել, հիշել, մտապահել։ Աշխատանքային հիշողության մարզումը։ Պետք է թվարկել շաբաթվա օրերը, տարվա եղանակները, ամիսները հակառակ ուղղությամբ։ Աշխատելիս ընդմիջումներ կատարելը։ Տանը աշխատելիս յուրաքանչյուր ժամը մեկ պետք է փոքրիկ ընդմիջում անել, քայլել, մի քանի ֆիզիկական վարժություններ անել։ Այդպես ուղեղը գործնեության մի տեսակից մյուսի վրա է ուշադրությունը կենտրոնացնում, նշանակում է հանգստանում է, իսկ դա օգտակար է։ Խանութներում այսօր տարբեր ձևերի, չափսերի ու գույների նոթատետրերի լայն ընտրանիկը։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է գտնել իր նախընտրածը և գրանցել կարևոր ամսատվերը, ծրագրած գործերը։ Դա օգնում է նաև բեռնաթափել ուղեղը։ Ընթերցանությունը։ Կարդալիս աշխատում է ոչ միայն տեսողական հիշողությունը, այլև շարժողական կենտրոնը։ Զարգանում է տրամաբանական, նույնականացնող, վերացական մտածելակերպը։ Հիշողության զարգացման համար կարևոր է ոչ միայն պարզապես կարդալը, հարկ է նաև կարդացածը հիշելով պատմել։ Օգտակար է ընթերցանության ընթացքում նշել գլխավոր հերոսներին բնութագրող հատվածները, նրանց սովորությունները և այն։ Ընթերցանությունն ավարտելուց հետո հիշեք սյուժեն, գլխավոր առանձնահատկությունները։ Մանրուկների հանդեպ ուշադրությունը։ Հիշողությունը լավացնելու համար պետք է սովորել ուշադիր լինել ամեն ինչի հանդեպ։ Դրա համար պետք է որևէ իր ընտրել և այն խիստ ուշադիր ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրել, հետո դրանք հիշողության վերարտադրել։ Բանաստեղծություններ անգիր սովորելը։ Նախընտրած բանաստեղծների ստեղծագործություններից ընտրեք հոգեհարազատը և անգիր սովորեք, հետո էլ ամեն հարմար առիթով դրանք հիշեք։ Երաժշտությամբ զբաղվելը։ Վաղուց ի վեր հայտնի է, որ երաժշտությամբ զբաղվելը բարենպաստ ազդեցություն ունի գլխուղեղի վրա։ Տարեցասակում կարելի է երգել կամ էլ երաժշտական պարզ գործիքով նվագել սովորել։ Փորձեր անելիս, տեքստերը, նոտաները սովորելիս, ուղեղը նոր ծանրաբեռնվածություն է ստանում, որը դրական ազդեցություն է ունենում հիշողության վրա։ Դրական տրամադրվածությունը։ Այն օգնում է հաղթահարել ամեն մի գործ։ Տարեց մարդկանց մոտ դեպրեսիայի հանդեպ հակումը մեծ է, որը վատացնում է հիշողության վիճակը։ Ես շատ ծեր եմ նոր բաներ սովորելու համար։ 60 տարեկանից հետո ես այլևս ոչ մի բանի պետք չեմ։ Եվ նման այլ արտահայտությունները ոչ միայն խիստ իջեցնում են ինքնագնահատականը, այլև կողմնակիորեն վատացնում են նաև հիշողությունը։ Այդ պատճառով էլ կարևոր է տրամադրվածությունը։ Հավատացեք, տարեցասակում կյանքը չի ավարտվում, այլ նոր է սկսում, որովհետև երեխաները մեծացել են, աշխատանքի շտապելու հարկ չկա և արդեն կարելի է սեփական հաճույքի համար ապրել։ I could fly, if you give me the wings to do it, I could fly, way up high, to the clouds, hit the road that will take me to your heart side out, knock out loud, écoute, écoute, écoute-moi, et suis la route après ma voix. Bien que je suis là pour toi. Écoute, écoute, écoute-moi. Écoute, écoute, écoute-moi. Et suis là pour toi. Հաճմերուկ ծրագիրը ամփոփում ենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ռոբերտ Ալեքսանյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Հովիկ Սայադյանը, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հայկական աշխարհագրական ընկերության գիտքարտուղար, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի եւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս, Գարուշ Խաժակյանը, հայ խորհրդային դերասան, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստ, Ներսես Խարատյանը, հայ բանաստեղծ, արձակագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ, Աշոտ Հայրապետյանը, հայ թատերագետ, Գևորգ Իշխանի Մարտիրոսյանը, հայ նկարիչ, Աննա Մայիլյանը, հայ երգչուհի, ազգային եւ միջազգային բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Տիգրան Վարազդատի Թանգամյանը, հայ կենսաբան, մանկավարժ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Նունե Թումանյանը, հայ քանդակագործ։ Qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul pêche sur cette terre qui bat.